إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه الإمام مسلم. أيها الناس عباد الله، Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam abashiria zama ambazo zitakuja, zama Uislamu utakuwa katika ugeni, kiasi cha kuwa yule Muislamu anayetabikisha ule Uislamu aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ataonekana amekuja na jambo geni, kwa sababu wengi katika watu watakuwa mbali na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bada al-islamu ghariban, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema Uislamu ulianza kuwa ni kitu kigeni. Wasayaudu ghariban kama bada, na Uislamu utarudi katika akhir zaman kuwa ni kitu kigeni kama ulivyoanza kuwa ni kitu kigeni. Fatuba lilghuraba, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaahidi pepo wale watakaokuwa wageni siku hiyo. Ibadallah, an Utbah ibn Ghazwan radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam: inna min waraikum ayyam as-sabr. Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika kutuhimiza tushikamane na huo Uislamu utakaoonekana ni mgeni siku hiyo, awaambia masahaba wake: inna min waraikum ayyam as-sabr, hakika mbele yenu kuna masiku ambayo yahitaji subra ya hali ya juu sana. Lilmutamassiki yawma idhin bima antum alayhi ajru 50 minkum. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema: lilmutamassiki yawma idhin bima antum alayhi, wale watakaoshikamana siku hiyo na yale mlio nayo nyinyi masahaba wangu. Na hii ni bushra kwa kila anayefuata mwenendo wa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, salafu salih. Nyinyi ndiye anayewakusudia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wala si yote mwingine. Lilmutamassiki yawma idhin bima antum alayhi, akaweka wazi Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale watakaoshikamana siku hiyo katika masiku ya subra, watakaokosa wenye kuwanusuru, watakapokuwa watu wengi ni wenye kuwapinga katika yale wanaoyazungumza na kuja nayo aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuwaachia masahaba wake, wale watakaoshikamana nayo yale mlio nayo nyinyi masahaba wangu leo, ajru 50 minkum, watapata ajri ya watu 50 kati yenu nyinyi, yani sahaba. Tizama ni ajri kubwa iliyoje kwa yule atakayeshikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika masiku haya ya ghurba. Qalu ya Rasul Allah, awa minhum, masahaba wakamuliza ya Rasul Allah, si katika wao 50 katika sisi? Kwa sababu bila shaka masahaba ni wabora. Qala bal minkum, rawahu at-Tabarani fi al-Kabir wa sahahahu al-Allama al-Albani. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawajibu, bali 50 katika nyinyi masahaba wangu. Na katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam akaweka wazi na kuambia, innakum tajiduna ala al-haqqi ansara, nyinyi mwapata katika haki mlionayo wenye kuwanusuru. Wala yajiduna ala al-haqqi ansara, lakini wao hawatapata wenye kuwanusuru juu ya ile haki walioshikamana nayo. Na hii ni bishara adhimu inayotoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa kila atakayeshikamana na haki aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam na kuachia masahaba salafu salih, wale wema waliotangulia. Farfa ra'sak ayuha salafi, nyanyua kichwa chako ewe salafi. Hii ni bishara kutoka kwa mtume wako sallallahu alaihi wasallam kuwa ukishikamana na hii dini pamoja na wingi wa wapinzani katika wakati huo, basi wewe una ajri ya mfano wa 50 katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله. تلتاج كتك خطبة اليوبيتا كوا كتك سباب زنزو وبلك يوينج كتك واتك يواتح حقي دعات السوء، دعات على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. ولينغانيزي واوفو ولينغانيزي ونولينغانيا واتو كتك ميلانغو يا جهنم يويوتي أتكي ويتكي وتمتمكيزا رانيا موتو وجهنم. نبيا كتك سبابو zinazowapelekea wengi katika watu leo kuikataa hii haki baada ya kusikia maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali na maneno ya wale wema waliotangulia, ittiba'ul hawa, ni kufuata matamanio ya nafsi. Wengi katika watu ukichunguza, wale wanaowafuata na kuwasikiliza ni wale watakaozungumza maneno yanayolingana na kile wanachotaka wao katika nafsi zao. Na huwachukia mno wale wanaozungumza maneno yanayokwenda kinyume na hawa na matamanio ya nafsi zao. Na hili jambo utaliona wazi kabisa haswa kwa wale walinganizi ambao huwahalalishia watu mpaka yale aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ndio watatangulizwa mbele, utawakuta katika idhaa za televisheni, kadhalika katika idhaa za maredio, wao ndio wanaotangulizwa. Na wale wanaoizungumza haki kisawasawa ndio wanaochukiza sana mbele ya nyuso za hawa watu. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza watu wa aina hii ambao dini yao ni matamanio ya nafsi zao. Qala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, nipe habari, ushamuona yule aliyechukulia matamanio ya nafsi yake ndio mungu wake. Wa adallahu Allahu ala ilm, na Allah akampoteza juu ya ujuzi aliyokuwa nao. Kwa sababu astahiki jambo hili kwa kukhalifu haki, kwa kuifuata hawa ya nafsi yake. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbi, na Allah akapiga muhuri katika masikizi yake, akawa haisikii haki, haipenyi haki katika masikio yake, ikafika ndani ya moyo wake, kwa sababu masikizi yake na nyoyo na moyo wake umepigwa muhuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi ghishawa, na Allah akaweka visibio juu ya macho yao, akawa hawaioni haki. Faman yahdihi min ba'di Allah, huyu ni nani anayeweza kumuongoza baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ashamuamulia kuwa apotee kwa sababu ya uovu waliokuwa nao? Afala tadhakkarun, je, hamkumbuki nyinyi kuwa hawa ni kitu kibaya mtu asikifuate, bali afuate haki aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu jalla wa ala, fa in lam yastajibu lak, ikiwa hata ukuitikia ewe Muhammad katika yale ya haki uliyokuja nayo, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, hawana hujja wala sababu yoyote ya kuikataa ile haki isipokuwa ni kufuata matamanio ya nafsi zao. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah, na ni nani mpotofu zaidi kuliko yule anayefuata matamanio ya nafsi yake pasi na muongozo na uongofu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hawaongoi watu madhalim wanaoikataa haki kwa kufuata hawa ya nafsi zao. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala amtahadharisha mtume wake Daud alayhi salatu wassalam kwa kumwambia, ya Daudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum baina an-nasi bil haqq wa la tattabi' al-hawa fayudillaka 'an sabilillah. Ewe Daud, hakika sisi tumekujaalia wewe kuwa khalifa, kiongozi katika hii ardhi, basi hukumu baina ya watu kwa haki na uadilifu, wala usifuate matamanio ya nafsi yako ukawa yule unayempenda utamhukumia haki hata kama yuko katika batil. Chunga usifuate matamanio ya nafsi yako. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumuonya mtume wake sallallahu alaihi wasallam na kumwambia, au mtume wake Daud alayhi salam na kumwambia, wala tattabi'u al-hawa fayudillaka 'an sabilillah innal ladhina yadhilluna 'an sabilillah lahum 'adhabun shadid bima nasu yawm al-hisab, akamwonya na kumwambia usifuate hawa ya nafsi yako, itakupoteza katika njia ya Allah. Chunga Muislamu, leo ni wangapi katika ndugu zetu akikuuliza hukumu ya jambo ukamwambia swali linalofuata, je, kuna ikhtilafu baina ya watu? Anachokitafuta ni kufuata hawa ya nafsi yake, akatafuta katika kila jambo la dini. Ikiwa kuna mwanachuoni aliyeteleza, akawa atafuata ile kauli ya yule aliyeteleza, ittiba'an lihawa, kwa ajili ya kufuata matamanio ya nafsi yake. Wala tattabi'il hawa فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد wale wanaopinda na kuiacha njia ya Allah wakafuata matamanio ya nafsi hawa wana adhabu kali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bima nasu yawm alhisab kwa kuwa wameisahau ile siku watakaohesabiwa mbele ya Allah na wallahi lau kama wangelikuwa waikumbuka siku hiyo basi wangeitanguliza haki juu ya kufuata matamanio ya nafsi zao ibadallah Hii ni miongoni mwa sababu kubwa leo. Lau kama utatizama makini, ndiyo sababu miongoni mwa sababu kubwa iliyowapelekea wengi katika watu kuiacha haki kwa sababu nafsi zao hazijaikubali ile haki wakaikataa, wakafuata matamanio ya nafsi. Lakini hakuna ilmu wala hujja iliyowapelekea katika kuchagua kile walichokichagua katika batil walhamdulillahi rabbil alamin.